Soso e kolela o bando ki bazo mindako Sima ya mwangonga ntongo e kotana Ntongo e kotana onde koya makambu Basusu na bisengo, basusu na mawa Wapi omboleo Bougie kota kisaka mprinzo lipo na mpasi Hele lipasi ya moto nga inaleli ya lolango Oko kiata kobanza otiki moto akobela Opo na yo boni kele kimetele mama Mabele o diswanyine Mabele Na yebi na kotambola na nzete na balabala Mpona senga kalikuta ngai na bikela Basusu batu na kaso kinga na bala kite Basusu batu na kaso kinga na bota kite Baoyo na kabela kaba kominde koseka ngai Na kipateo nzambe na salaka la vie sans souci Mabele, mabele Mabele rodi lumengo ye ye Mabele tiko ye ye ye Mabele rodi tachina ye ye ye Mabele Mabele nga nalela ye mwana ki banganga libala oyo ya mwana na katie masue ko kufaka libongo ekotikalaka mama na lora yangelaka mwana kombo ya papa masia mokili ekokufa masumu eleki kasi kombo ya nzambe ekotikala seko mondele asala mandoki akoboma bato kasi akoboma verite mondele akuki te mabele onga na lelaye mabele mabele